ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا کہ اللہ تعالی نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، وہ کیا مقصد ہے، کیا غرض و غایت ہے، کس حکمت سے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو بس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس آیت میں دو پہلو ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کھیل کود اور تماشا اور دنیا پرستی نہیں ہے، لذت طلبی میں اپنی زندگی کو ختم کرنا یہ اس کی پیدائش کا مقصد نہیں ہے. اپنی زندگی کو لہو و لعب میں اور بے فائدہ چیزوں میں، اپنی چاہتوں کے پورا کرنے میں خرچ کر دینا، یہ انسان کی پیدائش کا مقصد نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کے وجود کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. یہ پہلا حصہ ہے. اسی کے ساتھ دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ اگر آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اللہ کی بھی عبادت کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب اور معبود نہ بنائے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے دعا کے لیے اپنے ہاتھ نہیں پھیلائے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے اپنا سر نہیں جھکائے، سجدہ کسی اور کو نہ کرے. وہ اللہ کا مقام، اللہ کا مرتبہ کسی اور کو نہیں دے. تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں یہ دونوں پہلو ہیں. اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکین سے، کفار سے ڈانٹ کے طور پر فرمائے گا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ تم کو ہم نے یوں ہی بے مقصد عبث پیدا کر دیا، بے فائدہ، بغیر کسی حکمت کے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر محاسبے کے، کہ تم سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، بس یوں ہی چھوڑ دیا دنیا میں. کیا اس لیے پیدا کیا تھا؟ کیا یہ سمجھا تھا تم نے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ سمجھتے رہے کہ تم کو لوٹایا نہیں جائے گا ہمارے پاس، تم کو ہماری طرف واپس حساب کے لیے، جزا کے لیے لوٹایا نہیں جائے گا؟ کیا تم یہ سمجھا تھا؟ تو انسان کی زندگی بے مقصد نہیں ہے. سب سے ناکام انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کا مقصد نہیں جانتا ہو. اس لیے کہ جو مقصد ہی نہیں جانتا ہے وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو مقصد پر لگائے گا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ کوئی آدمی اپنے طور پر مقصد چنتا ہے، کوئی چاہتا ہے انجینئر بننا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی بزنس مین بننا چاہتا ہے، اور اپنی پوری صلاحیتوں کو، پوری زندگی کو، سارے اوقات کو سب اسی میں جھونک دیتا ہے. اسلامی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اگر ہم سوچیں تو انجینئر بننا برا نہیں ہے، ڈاکٹر بننا برا نہیں ہے، بلکہ بعض حالات میں ضروری ہو جاتا ہے اگر لوگوں کو اس کی ضرورت ہو. لیکن کیا یہ مقصد آخرت میں کام آنے والا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو انجینئر بن کے آئے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ڈاکٹر بن کے آئے گا وہ جنت میں جائے گا؟ یہ دنیاوی ضروریات ہیں، یہ دنیا کے مال، یہاں کی چیزیں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ایک آدمی دنیا میں پڑھ لکھ کر کچھ بنے، یہ دنیا کی حد تک ہے. لیکن کیا ہماری زندگی موت تک ہی ہے یا موت کے بعد بھی ہے؟ ہماری زندگی موت کے بعد بھی ہے، اور اس زندگی کے مقابلے میں اس زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بڑا سمندر ہو، اس میں سے ایک قطرہ آدمی نکالے، اس میں انگلی ڈبو کے نکالے، اس کی انگلی کو کتنا پانی لگے گا، اور سمندر میں کتنا پانی ہے. دونوں کو آپ موازنہ کریں، کمپیئر کریں، تو آپ سوچیں گے دونوں میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے. انگلی کو لگا ہوا پانی ذکر کرنے لائق بھی نہیں ہے، تو کوئی پانی ہے جس سے نہ پیاس بجھے نہ کچھ ہو، بس انگلی کو لگ گیا ہے، انگلی بھیگ گئی ہے. یہ دنیا کی زندگی بس اتنی ہے، اور آخرت کی زندگی بطور مثال ہے کہ سمندر کی طرح ہے، ورنہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ورنہ سمندر کو اگر دیکھا جائے یہ بھی ختم ہو سکتا ہے اگر اس کو استعمال کرنا شروع کیا جائے تو. اس کی ایک حد ہے، اس کا ایک منتہا ہے، لیکن آخرت کی زندگی اس میں ہمیشہ ہمیشہ لوگ زندہ رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے، کبھی موت نہیں آئے گی. لا يموت فيها ولا يحيى، جہنمیوں کے بارے میں کہا، نہ جئیں گے نہ مریں گے، موت نہیں ہے اس میں. اور جنتیوں کے بارے میں ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس زندگی میں جنت میں رہیں گے. وہ زندگی خلود کی ہے، وہ ہمیشگی کی زندگی ہے. افسوس اس انسان پر ہے جو ختم ہونے والی زندگی کے لیے کوشش کرے اور باقی رہنے والی زندگی کے بارے میں بے فکر ہو جائے. کتنا کم سمجھ انسان ہے وہ جو ختم ہونے والی زندگی کے لیے ان تھک کوشش کرے، بہت بھاگ دوڑ کرے، سب کچھ، اپنا وقت، صلاحیت، جسمانی طاقت، عقل کی طاقت سب لگا دے اس کے پیچھے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے اس زندگی کے لیے کچھ نہیں کرے، اس سے زیادہ نہ سمجھ انسان اور کون ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ایک عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، موج مستی کے لیے نہیں، اور دوسرے اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں. یہ دو پہلو یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کریں. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو، کسی چیز کو نہ کرو، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ قبر ہو، چاہے وہ چاند ستارے ہوں، چاہے وہ دھاگے ہوں، چاہے وہ تصورات ہوں، خیالی چیزیں ہوں، جن ہے، پری ہے، بھوت ہے، اپنے تصور میں بنائی ہوئی چیزیں ہیں. جنات کا وجود ہے لیکن پریوں کا وجود قرآن و سنت میں کہیں نہیں ملتا، پری ہے لیکن کئی لوگ ہیں جن کا اعتقاد ہے، بھوت ہے، مرنے کے بعد لوگ واپس آتے ہیں، لوگوں کا اعتقاد ہے، اب ان کے لیے چڑھاوے چڑھاتے ہیں تاکہ گھر سے وہ مصیبت ٹلے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ان کی عبادت کرنا ہے، ان کے لیے نظر و نیاز کرنا، یہ ان کی عبادت کرنا ہے. تو اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اس کی عبادت میں. اللہ کی عبادت باطنی اعتبار سے بھی ہوتی ہیں اور ظاہری اعتبار سے بھی ہوتی ہیں. جیسے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی بات پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ عبادات ہیں، عبادات ہیں، یہ سب چیزیں عبادت ہیں. اسی طرح سے سجدہ کرنا، اللہ کے آگے جھکنا رکوع جس کو ہم کہتے ہیں، یا اللہ سے دعا مانگنا ہاتھ اٹھا کر، یا اللہ کے نام کی قربانی کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ عبادات ہیں جو آدمی بدن سے کرتا ہے۔ تو ظاہری اعتبار سے بھی عبادات ہوتی ہیں، باطنی اعتبار سے بھی عبادات ہوتی ہیں۔ ساری عبادات میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ ساری عبادات میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے اور وہ کیا چیز ہے جس کا اہتمام سب سے زیادہ ہونا چاہیے؟ وہ کیا چیز ہے جس کا محاسبہ سب سے پہلے ہوگا؟ وہ کیا چیز ہے جو انسان کی زندگی میں سب سے نمایاں مقام رکھتی ہے، جس کا خاص خیال ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے، جس کا انسان کی شخصیت پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، وہ کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں قرآن و سنت میں تو آپ کو ملے گا کہ وہ چیز نماز ہے، جس کو عربی زبان میں الصلاح کہا جاتا ہے، الصلاح۔ اور بدقسمتی سے یہی وہ چیز ہے جس کا عام امت میں سب سے زیادہ لاپرواہی کے ساتھ جس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں عام طور سے مسلمان سب سے زیادہ غافل ہیں۔ اسی لیے آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا نماز پڑھیے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، کیوں بولنا پڑ رہا ہے؟ نہیں پڑھ رہے لوگ، لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پانچ وقت کی نماز ہے، اس میں کتنے مسلمان آ پاتے ہیں؟ بستی ہے وہی بستی ہے، لیکن جمعہ ہو بڑا مجمع ہوتا ہے، اور عید ہو اس سے بڑا مجمع ہوتا ہے۔ تو یہ جو عوام ہوتی ہے کہاں سے آئی ہے؟ یہ اسی مسجد کے اطراف رہنے والی عوام ہے، لیکن یہ عام دنوں میں نہیں آتی ہے، یہ سمجھ کر کہ اتنا ضروری نہیں ہے، یا اگر ضروری بھی ہے تو ہم سے نہیں ہو پاتا ہے۔ لیکن یہی وہ عوام ہے جو بچوں کے اسکول جانے کے اعتبار سے بہت سینسٹیو ہے۔ ایک دن بچہ اگر اسکول میں نہیں جاتا ہے تو باپ اگر جلدی آ جائے گھر پہ، پوچھتا ہے یہ نماز، یہ اسکول نہیں گیا آج؟ ماں کہتی تھوڑا دیر سے اٹھا ہے، اس کو بلایا تھا، کیوں نہیں گیا اسکول آج؟ ماں ڈانٹتی ہے، باپ ڈانٹتا ہے، لیکن وہی باپ اور وہی ماں ان کی زندگی میں اگر دیکھا جائے، باپ برابر روزانہ پانچ، ہفتے کے سات دن یا پانچ دن جتنے بھی ہیں برابر کام پہ جا رہا ہے، صبح اٹھتا ہے، ٹیفن باندھ کے بیوی دیتی ہے، برابر آفس جاتا ہے، شام کو پانچ چھ آٹھ بجے واپس لوٹتا ہے، چھٹی نہیں کرتا ہے۔ چھٹی کرنے کے لیے اپلیکیشن ڈالنی پڑتی ہے، چھٹی کے لیے اپلیکیشن ڈالنی پڑتی ہے۔ زیادہ چھٹیاں لینے سے ڈرتا ہے کہ کہیں کام سے نکالا نہ جائے، اور نیا نیا کام پر اگر لگا ہوا ہے تب بھی ڈرتا ہے کہ ابھی تو چھٹی لینا ہی مشکل ہے۔ لیکن آپ بتائیے، بغیر اپلیکیشن کے، بغیر کسی عرضی کے، وہ کتنی نمازیں، اللہ کا حکم ہے، کتنی نمازیں ضائع کر رہا ہے؟ کبھی اس نے سوچا ہے کہ اس کا بھی حساب ہونے والا ہے؟ کبھی اس نے سوچا ہے کہ میں یہ جو نمازیں چھوڑ رہا ہوں، یہ چھوڑنا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی بنیاد پر مجھ کو دین سے ہی نکال دیا جائے؟ سوچا ہے اس نے ایسا کہ اللہ کے نزدیک یہ ایسا ہو جائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قبول ہی نہ کرے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ کے لیے کتنی، یعنی کتنی سخت بات ہے کہ ایک آدمی دھیرے دھیرے دھیرے اللہ کے احکامات کو توڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ شیطان اس کو ورگلا کر گناہ سے کفر پر لے جاتا ہے، گناہ سے اس کو کفر پر لے جاتا ہے۔ تو دن بھر میں پانچ نمازیں ہیں، کھانے کے بارے میں ایک آدمی، کھانے کے بارے میں آدمی سوچتا ہے، برابر صبح ناشتہ، پھر دوپہر میں کھانا، شام میں چائے، رات میں پھر کھانا، روٹین ہے۔ کسی دن اگر نہیں کھا لیا تو بولتا بھائی آج میں نے دوپہر میں کھانا نہیں کھایا ہے، اور برابر اس کی بھرپائی کبھی نہ کبھی کر لیتا ہے۔ کھانے کے بارے میں پابندی اس کی ہے، شاید ہی کبھی یہ پابندی ٹوٹتی ہے، کیونکہ جسم اس کو بولتا ہے کھانا چاہیے۔ لیکن نماز جو اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حکم ہے، توحید کے بعد دین کے ارکان میں سب سے اہم رکن نماز ہے، اس کے بارے میں اویئرنیس کتنی ہے؟ اس کے بارے میں لوگوں کو احساس کتنا ہے؟ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا آپ اگر ان کے سامنے کہیں اذان ہو رہی ہے اور آپ کہیں چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا چلو، تو ان کی طرف سے جواب کیا ملے گا؟ طہارت نہیں ہے، طہارت نہیں ہے. حالانکہ طہارت، پاک رہنا، یہ مسلمان کے لیے کیا، انسان کے لیے مشکل چیز نہیں ہے. کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ ایک آدمی پیشاب کر رہا ہے، اس کو بس پیشاب دھونا ہے، یہ اس کے لیے شرافت ہے. اور نماز کے لیے، نماز کے لیے طہارت شرط ہے. اب ایسا آدمی جو پاک نہیں ہے، ایسا آدمی جو پاک نہیں ہے اور نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. اب وہ اپنے آپ کو گندا رکھے ہوئے ہے اور نماز میں رکاوٹ بن رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عامت عذاب القبر من البول، عام طور سے عذاب قبر ہوتا ہے پیشاب کی وجہ سے، عام طور سے پیشاب کی وجہ سے، پیشاب میں بد احتیاطی کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، قبر کا عذاب ہوتا ہے. قبر پہلی منزل ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر گزرتے بہت روتے. ان سے ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ قبر کے ذکر سے یا قبر پر جاتے ہو تو آپ اس کے احساس سے بہت روتے ہو، لیکن جنت جہنم کے تذکرے پہ اتنا نہیں روتے آپ. تو انہوں نے کہا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. جو آدمی اس میں سے پار ہو گیا، نجات پا گیا، وہ اس کے لیے اگلی منزلیں آسان ہیں. لیکن جو اس منزل میں فیل ہو گیا، یہاں پر اس کے لیے مصیبت ہو گئی، اگلی منزلیں اس سے زیادہ اشد اور اس سے زیادہ بھیانک ہیں. آج سوچئے، دو چیزیں دین کے تعلق سے اتنی اہم چیزیں ہیں، ایک پاکی اور دوسرے نماز. ان دونوں چیزوں کے سلسلے میں ایک کا تعلق قبر سے ہے اور ایک کا تعلق حشر سے ہے. قبر میں عذاب ہوگا پیشاب کی وجہ سے، بد احتیاطی کی وجہ سے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے. شیطان نے ایسا دھوکے میں ڈال دیا کہ قبر کے تعلق سے بھی فیل کر دیا اکثریت کو، اور حشر کے تعلق سے بھی فیل کر دیا اکثریت کو. آپ بتائیے، جس کا شروعات ہی غلط ہو جائے، اس کا آگے کا معاملہ کتنا زیادہ بگڑا ہوا ہو. اور بظاہر دیکھا جائے تو شیطان اس اعتبار سے زیادہ کامیاب دکھائی دیتا ہے. پھر مسلمان کا یہ کہنا کتنا، کیا جوک نہیں ہے یہ؟ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آپ بتائیے، مذاق نہیں ہے دین کا کہ نبی کے دامن کو نہیں چھوڑنے کا نعرہ لگا رہا ہے، لیکن اپنی بدعملی اور اپنی گندی زندگی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے کہ پاک صاف رہے، اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے. کس کا بھلا ہے اس میں؟ اس کا اپنا بھلا ہے اس میں. کہ نہ جنازے کی نماز میں شریک ہو سکتا ہے، نہ کچھ اور کام کر سکتا ہے، نہ قرآن چھو سکتا ہے، طہارت نہیں ہے اس کو، اور نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، اور کھانا برابر کھا رہا ہے، کام پہ جاب پہ برابر جا رہا ہے، بٹ ٹائم نہیں ملتا میرے کو. کیوں نہیں ملتا ہے ٹائم آپ؟ کہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے ٹائم. کتنے لوگ ہیں بولے کیا کروں، ٹائم نہیں ملتا. اسی آدمی کو باس کے سامنے کھڑا ہے، وہی آدمی باس کے سامنے کھڑا ہے، اور اس کو پیشاب آ جائے اور بہت جم کے آ جائے، کیا کرے گا؟ بولے گا ٹائم نہیں ملتا ہے کسی بھی طرح. بولے گا جاب سے نکال دو، میں جا رہا ہوں. جاب سے نکال دو جاب، مالک کہے گا ٹھہر داری، آفس میں یہیں رکنا پڑے گا. وہ نہیں، میں نہیں رک سکتا، اس کو جانا پڑے گا، ٹوائلٹ جانا ہے مجھ کو. آپ بتائیے، اپنی حاجت کے معاملے میں آدمی اتنا زیادہ حساس ہے، اتنا زیادہ اس کو احساس ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے بارے میں اتنا احساس ہے اس کو نہیں. حالانکہ اللہ نے نماز کے سلسلے میں اتنی آسانیاں دے رکھی ہیں، اتنی آسانیاں دے رکھی ہیں کہ آدمی کو حاجت کے معاملے میں اتنی آسانی نہیں ہوتی ہے. اللہ نے اپنی عبادت کے بارے میں اتنی آسانی دی ہے، کہ آپ کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں, بیٹھ کے پڑھیے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں, لیٹ کے پڑھیے. سفر میں آپ ہیں, جمع کر سکتے ہیں, قصر کیجئے, چار نہیں دو پڑھیں گے آپ. اتنی آسانی ہے. ٹائم بھی ایسا نہیں رکھا پانچ منٹ کے اندر پڑھنا پڑے گا نہیں تو نماز گئی. ایک لمبا وقت رکھا ہے, اس کے بیچ میں آپ کو کبھی بھی پڑھنا ہے. ہاں جماعت اگر علاقے میں ہے اپنے تو جماعت کے ساتھ اس نے پڑھنا ہے. کتنی آسانی اللہ نے دی ہے, لیکن آدمی کا اہتمام ہے. کتنے لوگ ہیں جو نماز کا اہتمام کر, کتنی افسوس کی چیز ہے. بارہ ربیع الاول کا جلوس آپ دیکھیں, بھیڑ کی بھیڑ, گاڑی بھر بھر کے خرچ کر کے, نہا دھو کے, عرب کپڑے پہن کے. عرب ایک دم جبا اور ٹوپی اور کیا کچھ نہیں, ایک دم دولہا بن کے. بارہ ربیع الاول نہ اس کی کوئی دلیل ہے نہ کچھ ہے کہ اس دن جلوس نکالنا چاہیے, وہاں برابر نکلے گا. اس کے لیے وقت اس کے پاس ہے, چھٹی لے گا اس کے لیے. لیکن نماز, نماز جو رب العالمین سے, رب العالمین سے اس کی مناجات ہے. نمازی اللہ سے بات کرتا ہے, نمازی اللہ سے بات کرتا ہے. یناجی ربہ, حدیث میں آیا ہے, تم میں سے جو نماز پڑھتا ہے اپنے رب سے مناجات کرتا ہے, بات کرتا ہے, سرگوشیاں کرتا ہے. اتنا موقع ہے بادشاہ سے ملنے کا اس کو. لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو اس چیز کا احساس ہے؟ اگر کوئی کمشنر کہے ملنا ہے, اگر کوئی پولیٹیشن کہے ملنا ہے, اس کی تو کالر ٹائٹ ہو جائے گی کہ فلاں نے بلایا مجھ کو, فلاں کی طرف سے بلاوا آیا ہے. اور کئی لوگوں کو کہے گا کہ مجھ کو فلاں صاحب نے بلایا ہے, اپنی بھی ان کے یہاں پر کچھ ہے, مجھ کو نام لے کے بلایا ہے. دن میں پانچ مرتبہ اللہ کا منادی کہہ رہا ہے, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, پانچ مرتبہ کہہ رہا ہے. اللہ کا منادی بلا رہا ہے اس کو, اللہ کی طرف سے آفیشیل ندا لگ رہی ہے, اللہ کے گھر میں بلایا جا رہا ہے. وہ اللہ کا گھر ہے, عظمت والا گھر ہے, مسجد ہے, اس میں اس کو بلایا جا رہا ہے. لیکن اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہے؟ اور اکثر اوقات نہیں جانے کی وجہ کیا ہے؟ آخری اوور باقی ہے کہ نہیں ہے؟ کئی لوگوں کا تو نہیں جانے, کوئی فلم دیکھ رہا ہے, کوئی فلم دیکھ رہا ہے, کوئی تاش کھیل رہا ہے, کوئی چیس کھیل رہا ہے, چیس کھیل رہا ہے. جو بت پرستی والا عمل ہے, ایسا عمل اس کو بت پرستی کہا جا سکتا ہے. سلف میں اس طرح کے سخت جملے بھی اس کے لیے آئے ہیں. ایسا عمل کر رہا ہے اور اس وجہ سے نماز چھوڑ, بعد میں پڑھیں گے اس کو. اور کون پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا ہے. کئی لوگوں کو تو احساس بھی نہیں ہوتا ہے, اذان اس کے لیے بھی ہے. نماز چھوڑتے چھوڑتے چھوڑتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو تو نماز کا مطلب اذان میرے لیے بھی ہے, یہ بھول جاتے ہوں. یہ کسی اور مولوی صاحب کے لیے ہے, نیک لوگوں کے لیے ہے. خواتین کا کیا حال ہے؟ کھانا پکانا, کپڑے دھونا, بچوں کے پیشاب پاخانے کی صفائی کرنا, ان کا ٹفن بنانا. کتنی عورتیں ہیں جن کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں اور اس کے ذمہ دار شوہر بھی ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز نہیں پڑھیں گے اللہ کا عذاب تو نہیں آتا ہے, لیکن کھانا ٹائم پہ نہیں ملے گا تو ان کا عذاب آتا ہے. کیا کرے گی وہ بھی بیچاری ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار شوہر ہے. کیونکہ شوہر گھر پہ آتا ہے تو پوچھتا ہے کپڑے پریس کیے کہ نہیں کیے, میری فلاں چیز تیار ہے کہ نہیں ہے, جوتے پالش ہوئے کہ نہیں ہوئے. لیکن شوہر کبھی بھول کے بھی یہ پوچھتا ہے کہ نماز پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی, کھانا بنا کہ نہیں بنا. پہلا سوال گھر میں آتے ہیں, پہلا سوال گھر میں آنے کے بعد کیا ہے؟ کھانا بنا, یہ پہلا. دوسرا کیا بنا, اس کی پسند کا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آلو بن گئے, بیگن بن گیا, کتنا زیادہ غصہ آئے گا. عقل نہیں ہے, معلوم نہیں ہے مجھ کو پسند نہیں ہے. اس کو عقل ہے, معلوم نہیں اس کو کہ نماز چھوڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کی زندگی میں کتنی پسند, اپنی پسند. بیوی ہے, بیوی ہے, بندی نہیں ہے اس کی, غلام نہیں ہے اس کی, لیکن بیوی ہونے کی وجہ سے اس پر کتنا اپنا پاور جتا رہا ہے. عقل نہیں ہے, میں نے کہا نہیں تھا, سمجھتا نہیں ہے, میری بات یاد نہیں رکھتی ہے, دے دوں طلاق. کبھی کبھی تو یہ بھی, ایسے بھی لوگ رہتے ہیں طلاق جن کے پاس ایک دم فری میں ملتی ہے دھمکیاں. اتنا زیادہ اس کو غصہ آتا ہے, کہ اس کی بیوی اس کی اولاد اس کی اگر نہیں مانتی ہیں کتنا غصہ آتا ہے، ایک دم غصہ ہو جاتا ہے، اس کا حکم، اس کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا اوقات ہے جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، جس کے کپڑوں پر چھینٹے اڑتے اس کو شرم نہیں ہے، وہ اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ بیوی اس کی ماننا چاہیے، اولاد اس کی ماننا چاہیے، نوکر اس کی ماننا چاہیے، اس کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ اللہ کی مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا ہے، تیرے اوپر بھی تو کوئی ہے تو اس کی مانتا ہے۔ عام طور سے آپ دیکھیے خواتین کا کیا معاملہ ہے اس سلسلے میں، بچوں کا معاملہ، اسکول نہیں گیا ڈانٹ ڈپٹ، ہوم ورک نہیں کیا، امتحان میں فیل ہو گیا، میرا ایک سال برباد کر دیا تو نے، کتنا خرچ کیا تیرے اوپر، ایک سال برباد کر دیا تو نے میرا، اتنا اتنا ہزار خرچ تیری پڑھائی پر آیا، میں اتنی محنت کی کمائی تجھ پر خرچ کرتا ہوں اور تو پڑھائی نہیں کیا، پورا سال برباد کر دیا تو نے، میرا پورا مال برباد کر دیا، پورا پیسہ میرا برباد کر دیا تو نے، یہ اس کے ایک سال بھر کا خرچ اور اللہ کی جو ہر آن نعمتیں اس پر ہیں، اس کو بھی تو کبھی چیک کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ہوا چل رہی ہے اس کو استعمال کر رہا ہے، فری میں بارش برس رہی ہے، سورج نکل رہا ہے اور اس کے لیے کھیتی اگ رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے اس کو، سب کچھ مل رہا ہے اس کو، یہ ساری کائنات اس کے لیے لگی ہوئی ہے، سب اللہ کی طرف سے نعمتیں اس پر اڈھیلنے میں ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اس نے اپنی ساری نعمتیں تم پر انڈیل دیں، ظاہری باطنی سب نعمتیں اس نے دی ہیں، سانس لینے کے لیے پھیپڑے دیے، آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، ہاتھ دیے، زبان دی بولنے کے لیے، سب کچھ اس نے دیا، اس کا اتنا خرچ کر رہا ہے، کبھی اس کے آگے بھی تو جھکا ہے، اس کے حکم کو پورا کیا ہے، اس کی مرضیات کو پورا کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیا زندگی ہے، جو عام طور سے ایک مسلمان، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم اپنا خرچ جانتے ہیں، اپنے احسانات دوسروں پر جانتے ہیں، کبھی ہم ٹھہر کے، کبھی بیٹھ کے ہم یہ بھی تو سوچیں کہ اللہ کے احسانات ہم پر کتنے ہیں اور ان احسانات کا بدلہ ہم کتنا چکا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، مغیرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ کی بھی روایت ہے، بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے، آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں، پاؤں میں سوجن آنا، آپ سوچیے کبھی ہمارے، آپ سوچیے زندگی میں اتنے سال ہم نے نماز پڑھی ہے، ہمارے پاؤں میں کبھی نماز سے سوجن آئی، حالانکہ ہمارے کتنے گناہ ہیں، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف بخشے بخشائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، پاؤں میں سوجن آ رہی ہے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں، حالانکہ آپ کی مغفرت ہو چکی ہے، آپ کی مغفرت ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کیا تھا، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، سب اپنے موبائل بند کر لیں مہربانی کر کے، اور دیکھیے میوزک رکھنا جائز نہیں ہے، موبائل ٹون میں میوزک رکھنا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، تو یہ جو بھی لوگ موبائل رکھتے ہیں اپنی ٹون چینج کر لیں، اس میں رنگ کوئی سادہ رکھ سکتے ہیں جو میوزک نہیں ہو، ورنہ گانے بجانے ڈھول تاشے بہت ہی بری بات ہے، موبائل ٹون میں نہیں ہونا چاہیے، اور مسجد میں بجے اس سے زیادہ بری بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا، آپ نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں، کیا میری چاہت یہ نہ ہو کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کا وعدہ اللہ نے کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، رسول بنایا، آپ پر وحی نازل کی، اللہ نے آپ کی نصرت کی شرک اور باطل کے مقابلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا کہ اللہ کے بہت احسانات مجھ پر ہیں، اتنی نماز پڑھتے تھے رات میں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی. واقعی اس کو عبدیت کہتے ہیں. افلا احب ان اکون عبدا شکورا, کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. اس کے مقابلے میں ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, زندگیاں چل رہی ہیں, سال کا سال گزرتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مہینے مہینے گزر جاتے ہیں لیکن نماز ایک وقت کی بھی نہیں پڑھتے ہیں. جمعہ کو پڑھ لیا وہ بھی نہیں پڑھا. کوئی فلم اچھی لگ گئی ہے, اس کا ٹکٹ آ گیا, دوست لے کر آ گیا ہے, اب عین جمعہ کے وقت میں وہ ٹائم پڑھ رہا ہے, فلم دیکھنے کے لیے چلا گیا. ایسے کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ نماز کا وقت ہے, جمعہ کا دن ہے, لیکن شراب کے نشے میں دھت پڑے رہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو درگاہ پہ ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے, ہے کہ نہیں ایسے؟ وہ یہ سمجھے ہوئے اپنی تو اپنا تو کام بن گیا ہے. اللہ رب العالمین کے احکام میں توحید کے بعد, شہادتین کے بعد سب سے اہم حکم اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. سب سے اہم حکم ہے تو وہ نماز کا حکم ہے. لیکن آج اگر امت میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ لاپرواہی توحید کے بارے میں ہے, اور اس کے بعد سب سے زیادہ لاپرواہی اگر ہے تو نماز کے بارے میں ہے. ورنہ نماز سے زیادہ اور بھی زیادہ توحید کے بارے میں لاپرواہی پائی جاتی ہے, کیونکہ شرک میں مبتلا بھی بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں, لیکن توحید اس سے زیادہ جتنی اہم چیز ہے شیطان نے اتنا زیادہ دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جتنی اہم چیز ہے اتنا زیادہ شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہے. یہ بہت افسوس کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت دی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں ان سے کہا, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, اننی انا اللہ. ان کو آگ دکھائی دی, آگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے, بیوی کو اہل کو چھوڑا, کہا کہ انی آنست نارن, اس کو آگ کی تلاش میں دیکھتا ہوں, آگ دکھائی دے رہی, لگتا ہے آگ ملے گی آگے, اور جا کر لانے کے لیے اکیلے نکلے وہاں سے. اور آگے جب دیکھا تو آگ میں سے آواز آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا, اور اللہ نے کیا کہا, تفصیلی واقعہ سورہ طٰہٰ میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یا دوسری جگہوں پر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, سورہ القصص وغیرہ میں. یہ سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں. اللہ نے فرمایا, اننی انا اللہ لا الہ الا انا, اننی انا اللہ, اللہ نے کہا ان سے, میں اللہ ہوں, یقیناً اننی تاکید ہے یہاں پر, انا اللہ اللہ ہوں, لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پہلا پیغام موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے شرعی حکم. اللہ نے فرمایا, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, تو تو میری ہی عبادت کرنا, فاعبدنی. لا الہ الا اللہ کی اقرار کا تقاضا اللہ ہی کی عبادت کرنا, فاعبدنی. فا یہاں پر اس طور پر آ رہا ہے کہ جب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو تو عبادت بھی صرف اللہ کی کر, فاعبدنی. اور دوسرا عبادتی امر, واقم الصلاۃ لذکری, اور نماز قائم کر میری یاد کے لیے, میرے ذکر کے لیے. تو نماز کا مقصود اللہ کی یاد ہے, اور نماز کا لب لباب, نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد کرنے کا طریقہ ہے, اپنے ظاہر سے اور اپنے باطن سے. دیکھیے کہ آدمی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتا ہے, وقوموا للہ قانتین, کہ اللہ کے آگے کھڑے رہو, فرما بردار بندہ بنے ہوئے ہیں. اللہ کے آگے فرما برداری کے جذبے کے ساتھ آدمی کھڑا ہوتا ہے اور سجدہ کرتا ہے, اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے. زمین پر اپنی جسم میں سب سے افضل مقام کیا ہے؟ چہرہ ہے اس کا. چہرے پر کوئی اس کے تھوک دے, بالکل اپنا انسلٹ مانتا ہے, تھپڑ لگا دے, بہت انسلٹ مانتا ہے. چہرے پر کالک پوتی جاتی, چہرہ ایک آدمی کا جو ہے اس کی شخصیت کا اظہار ہے, وہ شخصیت اس کی ہے, ریپرزینٹ کرتا ہے اس کو. اور سب سے معظم اعضاء جو جسم میں ہیں, سب سے اہم ترین جسم کے حصے چہرے میں, اس کی آنکھیں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کی ناک ہے جس سے وہ سونگتا ہے, سانس لیتا ہے, اس کی زبان ہے جس سے بات کرتا ہے, غذا کا ذریعہ کھانے کا جو جگہ ہے اس کا منہ ہے, اس کے کان ہے جس سے وہ سنتا ہے, اور اس کے معظم اعضاء ہے. اب یہ جو ہے, یہ جسم کے سب سے اہم حصے کو, اشرف حصے کو زمین پر اللہ کے آگے رکھتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے, واقعی اللہ اکبر کہہ کے جب زمین پر سر رکھ رہا ہے، زبان سے اللہ کی بڑائی کا اقرار ہے اور جسم سے اس اقرار کا اظہار ہے کہ میں اللہ کے آگے جھکتا ہوں، صرف زبان سے بڑا نہیں کہتا ہوں، صرف اللہ کو زبان سے بڑا نہیں کہتا ہوں بلکہ میں اپنے سر کو اللہ کے آگے رکھ رہا ہوں، واقعی میں اللہ کو بڑا مانتا ہوں اور میں اللہ کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا مانتا ہوں، اتنا چھوٹا کہ میرا سر میں زمین پر رکھ کے بتا رہا ہوں، جہاں میرے پاؤں ہیں وہیں پہ میرا سر ہے۔ سجدے میں آپ دیکھیے کیسی عجیب حالت ہے، کبھی غور کیا آپ نے کہ آدمی کا سر زمین پر، پیشانی زمین پر، ناک زمین، بولتے ہیں نا اس کی ناک، بہت ناک والا ہے وہ، ناک عزت کے لیے کہا جاتا ہے، بھائی ناک ہماری کٹوا دی تجھے، ناک تو ناک زمین پر ہے، اس کی ناک مٹی لگ رہی ہے اس کی ناک، اور اس کے ہاتھ زمین پر، اس کے گھٹنے ٹیک کے زمین پہ، پاؤں زمین پہ، جہاں اس کا آخری نچلا حصہ ہے پاؤں، وہی اس کا کیا ہے، اس کی پیشانی وہیں پہ، اس کی ناک وہیں پہ، سارا وجود زمین پر بچھا دیا اس نے، اپنے آپ کو زمین پر بچھا دینا، واقعی یہ اللہ اکبر بولنے والا واقعی بول رہا ہے، صرف زبان سے نہیں بول رہا ہے، تو جو نماز چھوڑ رہا ہے وہ زبان سے بول رہا ہے، لیکن واقعی اللہ اکبر کا تو اقرار کرتا ہے، تب سمجھ میں آئے گا، تب اس کا ثبوت ملے گا جب تو اپنے آپ کو زمین پر ڈالے اللہ کے آگے، اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے، اپنے اوقات میں نہیں اللہ کے اوقات میں، جب اللہ نے بتایا تجھ کو، یہ واقعی اللہ اکبر ہے، ورنہ نعرے تکبیر اللہ اکبر 12 ربیع الاول کو لگا کر، ہے کہ نہیں، کئی لوگ ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، کہاں ہے اللہ اکبر تیری زندگی میں، یہ اللہ اکبر کہاں ہے، سجدے والا اللہ اکبر کہاں ہے، رکوع والا اللہ اکبر کہاں ہے، نہیں ہے زندگی میں، واقعی وہ چیز زندگی میں ہونا چاہیے، عملی طور پر اللہ کی بڑائی کا اقرار یہ نماز میں ہے، اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ، اسی لیے اذان بھی اسی کے لیے ہو رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ختم ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اپنی تجارت کو بڑا بنائے ہوئے ہے، کوئی اپنے باپ کو بڑا بنائے ہوئے ہے، کوئی بیوی شوہر کو بڑا بنائے ہوئے ہے، کوئی کسی کو بڑا بنائے ہوئے ہے، بڑا کس کو بنانا ہے اپنی زندگی میں، اللہ کو سب سے بڑا بنانا ہے، لیکن صرف زبان سے بولنا ہوتا آپ بتائیے کون نہیں بول سکتا، آپ کمپیوٹر میں آپ ٹائپ کر دو بولے گا اللہ اکبر، طوطے کو سکھا دو بول دے گا اللہ اکبر، گڑیا میں ریکارڈ کر دو آپ بولے گی اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر، یہ تو نقلی اللہ اکبر ہے، واقعی وہ اللہ اکبر ہے جو آدمی کے قلب کی گہرائی سے نکلے اور جو قلب میں جمع ہوا ہو وہ زندگی میں اپنے آپ آتا ہے، زندگی میں اپنے آپ آتا ہے، اس لیے ہم اپنی زندگی کو چیک کریں کہ ہماری زندگی میں اگر واقعی نماز ہے، واقعی نماز ہے تو ہماری زندگی سچ مچ میں اللہ کو بڑی بنائی ہوئی زندگی ہے، اللہ کے لیے بڑائی ہم نے خاص کر دی ہے، یہ واقعی زندگی کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یقیناً میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی تو اے موسیٰ میری عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری اور نماز قائم کر میری یاد کے لیے، نماز کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی بڑائی کے احساس کے ساتھ، آپ دیکھیے نماز میں ایک خاص چیز ہے، قیامت کا منظر پورا نماز میں سامنے آتا ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا، سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنی قبروں میں ہوں گے، جب سور پھونکا جائے گا قبروں سے باہر نکلیں گے اور حشر میں مختلف علاقوں سے جمع ہوں گے، وہاں صف در صف کھڑے ہوں گے، یہ جو منظر ہے آپ دیکھیے روزانہ، یہ اگر آدمی واقعی غور کرے تو یہ یاد دلاتا ہے، نماز آخرت یاد دلاتی ہے، قیامت کا دن یاد دلاتی ہے، سور پھونکا گیا اذان ہو رہی ہے، لوگ اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں ہیں، اپنی قبروں میں ہیں، جیسے ہی سور پھونکا گیا وہ اپنی قبروں سے نکلے اور مختلف علاقوں سے جمع ہوئے، کہاں، حشر کے میدان میں، مسجد میں، حشر کے میدان میں کیسا کھڑے ہوں گے، صف در صف، مسجد میں کیسا کھڑے ہوتے جماعت کی نماز میں، صف در صف، اگر واقعی ایک انسان کا غور و فکر اس کو مہلت دے تو یہ آدمی ہر نماز میں قیامت کو یاد کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا صلی صلاۃ مودع کانک تراہا، تو ایسی نماز پڑھ جو الوداعی نماز ہو. الوداعی نماز ہو، اب جانا یہ آخری نماز ہے. تو ایک آدمی قیامت کے منظر کو اس کی زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے؟ نماز کو وہ رسمی عمل بنائے ہوئے ہیں، لیکن واقعی وہ اگر نماز کو آخرت سے جوڑ کے دیکھے گا اور نماز کے جتنے حصے ہیں ان کو اگر واقعی غور ان پر کرے گا، نماز میں پڑے ہوئے کلمات جو اس کے ہیں ان پر واقعی ان کو سمجھے گا، اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. تو یہ نماز ہے جو آخرت کو یاد دلاتی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو واقعی اس سے وہ سبق لیتے ہیں جو ان کو لینا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں نماز کے کیا فضائل ہیں. اور یہ اتنا اونچا عمل، آپ دیکھیے مدینہ میں اور نماز کتنا بڑا عمل ہے، اس پر غور کرنے کے لیے کئی باتیں ہیں. آپ بتائیے دین میں کون سا ایسا عمل ہے جس کے لیے خصوصی طور پر کوئی جگہ ہو؟ نماز کے لیے جگہ ہے، مسجد بنائے گی خاص طور سے نماز کے لیے. مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مکہ سے ہجرت کر کے، سب سے پہلے مسجد بنائیں گے، سب سے پہلے مسجد بنائیں گے. سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مل کے پہلے مسجد بنائی، اور مسجد کے لیے نماز کا ایسا عمل ہے جس کے لیے مستقلاً ایک مؤذن طے ہے کہ جو ندا لگائے گا سب کو بلائے گا. کون سا عمل ہے؟ زکات کے لیے ندا لگتی ہے، کون سی چیز کے لیے ندا لگتی ہے؟ نماز ایک خاص عمل ہے، پانچ وقت دن میں اس کو کرنا ہے. حج زندگی میں ایک بار ہے، روزہ سال میں ایک بار ہے، زکات سال میں ایک بار ہے، نماز ایسا عمل ہے دن میں پانچ بار. اور یہ تو فرائض ہیں، اس کے علاوہ جتنا پڑھنا چاہے دن بھر میں کئی بار پڑھے. زکات دن میں کئی بار نہیں دے سکتا ہے، ہر مہینہ نہیں دیتا ہے، لیکن نماز ایسا عمل ہے کہ جو دن میں پانچ بار اس کو پڑھنا ہے. مؤذن اذان لگائے گا، اجتماعی طور پر خاص اس کا اہتمام کیا گیا ہے، ایک جگہ سب جمع ہوں گے، امام اس کے لیے مقرر ہے، امام صاحب نماز پڑھائیں گے اور پیچھے مقتدی ہیں ان کے تابع ہو کر نماز پڑھیں گے، ایک اجتماعی شان اس کی ہے. آپ سوچیں اس کے لیے خاص ایک دوسرا عمل رکھا گیا ہے. نماز پڑھنا ہے، پہلے وضو کرنا پڑے گا، پاک صاف رہنا پڑے گا. وضو کا عمل ہے جو نماز کی تیاری ہے، نماز کی تیاری ہے. اس سے پہلے سنن ہے، اس کے بعد سنن ہے، تاکہ آدمی نماز کے لیے پریپئر ہو، اس کے لیے مکملات ہیں. یہ ساری چیزیں نماز کے لیے، آپ سوچیں کتنا اہم عمل ہوگا وہ جس کے لیے اتنا التزام کیا گیا ہے، جس کے لیے اتنی خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا گیا ہے. تو یہ کیا کوئی معمولی عمل ہے؟ لیکن آج دیکھیں آج امت میں سب سے زیادہ جس کے بارے میں لاپرواہی دکھائی دیتی ہے وہ کون سا عمل ہے؟ نماز. نماز پانچ ٹائم کی نماز، بولے کبھی وقت ملا تو پڑھ لیتا ہوں، وقت ملا تو پڑھ لیتا ہوں. کوئی ایسا بولتا ہے آپ کو؟ کسی آدمی کو آپ پوچھے بھائی آپ کھانا کب کھاتے ہیں؟ بولے بھائی وہ ٹائم نہیں مل پاتا ہے مجھ کو، کبھی ٹائم ملا تو کھا لیتا ہوں. کوئی ہے؟ کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولتا ہے ٹائم ملا تو کھا لیتا ہوں. برابر بتائے گا یہ میرا ٹائم ہے، یہ میرا ٹائم ہے، یہ میرا ٹائم. نماز بہت سے لوگوں سے آپ پوچھیں آپ دن بھر میں کتنی ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، پہلے تو مسکراتا ہے آپ کو دیکھ کے، نہیں ہو پاتی. کئی لوگ ہیں بولے جمعہ کو پڑھ لیتا ہوں، دن میں فجر کی پڑھ لیتا ہوں. وہ بھی کیوں؟ آفس کے اٹھنے کا ٹائم ہے، چلو کچھ کام نہیں ہوتا ہے، کچھ کام نہیں ہوتا ہے نماز پڑھ لیتا ہوں. کوئی ظہر کی پڑھ لیتا ہے، کوئی مغرب کی، بولے آفس میں سب پڑھتے ہیں اب میں کہاں بیٹھوں اکیلا، کیونکہ ان کے ساتھ میں کھانا کھانے کام کا بیٹھنے سے اچھا نماز پڑھو. کئی ایسے لوگ ہیں کہ دوسرے پڑھتے ہیں مجبوراً یہ بھی پڑھتے ہیں، دوسرے پڑھتے ہیں مجبوراً یہ پڑھتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو یہ بھی نہیں پڑھے گا. کیا یہ کتنی افسوس کی چیز ہے، کتنی بری بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کے فضائل کے سلسلے میں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے. والحج وصوم رمضان، اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ آپ ترتیب آپ دیکھیے، شہادتین سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد دو نمبر پر اگر کچھ آ رہا ہے تو کیا ہے؟ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کیا ہے؟ دو نمبر پر ذکر کیا گیا توحید اور رسالت کے کلمے کے بعد وہ پانچ وقت کی نماز، اقام الصلاح، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کے تمام شروط اور نماز کے ارکان اور نماز کے واجبات، تمام چیزوں کا اہتمام کیا جائے۔ نماز میں وضو ہے، طہارت ہے، ان ساری چیزوں کا اہتمام کیا جائے، بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات وضو لازم ہے، ایسے بھی لوگ ہیں بغیر وضو کے بھی پڑھ لیا۔ کسی کسی کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا جنابت کا بھی غسل ہے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ آپ سوچیں گے ایسے نہیں ہیں، ہیں، بتانے کے بعد معلوم پڑا جنابت کا غسل بھی ہوتا ہے کیا؟ اور عام طور سے یہ چیز بہت زیادہ پڑھے لکھوں میں ہوتی ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا واقعی دین کیا ہے، واقعی دین کیا ہے۔ جن کی زندگی عام طور سے دنیوی پڑھائی میں لگی رہتی ہے، دین کی بنیادی باتیں جو ان کو جاننا چاہیے وہ بھی معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ پانچ چیزیں ہیں جو اسلام کے ارکان ہیں، جن میں رکن کے معنی ہوتے ہیں جس پر عمارت ٹکی ہوئی ہو، جس کو پلر آپ کہتے ہیں۔ یہ اسلام کے پلر ہیں، جن میں شہادتین، توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد دوسرا پلر کیا ہے؟ دوسرا نماز قائم کرنا ہے، کہ صحیح ڈھنگ سے جیسی پڑھنا چاہیے ویسے آدمی نماز پڑھے، یہ نماز ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، جان لو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ تمہارے اعمال میں اگر سب سے بہترین چیز کوئی ہے، سب سے بہترین عمل کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس تھوڑا وقت ہے، اگر کوئی بہترین عمل کر کے اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو خوش کر سکتا ہے۔ اور قرآن میں آپ نے پڑھا، قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، یہ دو لفظ ہیں، لیکن دو میں کتنی بڑی بات اللہ نے کی۔ ایک حکم ہے، ایک وعدہ ہے، ایک عمل ہے، ایک جزا ہے۔ اب بتائیے بادشاہ کا قرب کون نہیں چاہتا ہے، اور رب العالمین کے قرب سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سجدہ کر، واقترب، اور اللہ کا قرب حاصل کر، اللہ کے قریب ہو جا۔ تو اللہ کے قریب ہونا، اس کے لیے سجدے کا عمل بتایا گیا، کیونکہ سجدے کا عمل وہ عمل ہے جس میں بندہ اپنی عاجزی کی انتہا پر ہوتا ہے، اپنے ظاہر کے اعتبار سے اور اللہ کی ثنا کے اعتبار سے۔ سجدے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، کہ اللہ کی پاکی، اللہ کی ثنا کے دو پہلو ہیں، ایک اللہ کو تمام نقائص سے پاک قرار دینا، اس میں سبحان میں آ جاتا ہے، اللہ بے عیب ہے، کوئی عیب اللہ کی ذات و صفات میں نہیں ہے، اور اعلیٰ سب سے اونچا، یہ اللہ کی تعریف ہے کہ ساری خوبیاں اونچائی کے اعتبار سے، اللہ کے لیے ساری خوبیاں، وہ سب سے اونچا اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اوپر ہے، الرحمن علی العرش استوی، اور اپنی صفات کے اعتبار سے کہ اس کے لیے سب سے اعلیٰ ترین صفات اس کی ہے۔ تو دونوں اعتبار سے اللہ کی تعریف، اس سے بڑھ کے تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ کہ ایک طرف تو اللہ سارے عیوب سے پاک ہے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے لیے ساری خوبیاں ہیں، وہ سب سے اعلیٰ ذات و صفات کے اعتبار سے، یہ سجدے میں کہہ رہا ہے۔ اور سجدے کی جسمانی حالت کیا ہے؟ میں اتنا چھوٹا ہوں کہ میں اپنے وجود کو زمین پر ڈال کر بھی اللہ کی بڑائی بیان کروں تو حق ادا نہیں ہوگا۔ اسی لیے سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ سجدے میں عائشہ کی روایت ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں تیری تعریف کا شمار نہیں کر سکتا، تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، واقعی تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف بیان کی ہے، میں اپنی زبان سے کتنی تیری تعریف کروں، واقعی تو اس تعریف کا حقدار ہے جو تو نے خود نے اپنی تعریف کی، تو خود جانتا ہے تو کیسا ہے۔ تیری ثنا کا علم سب سے زیادہ تجھ کو ہے. تو یہاں پر نماز میں یعنی سب سے بہترین عمل نماز ہے. سب سے بہترین عمل کوئی ہے تو نماز ہے. اگر آدمی کچھ عمل کر کے اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے تو سب سے اچھا عمل صلات ہے. اس کو امام احمد، ابن ماجہ، حاکم اور بیہقی نے روایت کیا، اسی طرح سے طبرانی نے بھی. اسی طرح سے انسان کی زندگی میں اصلاح اگر لانا ہے، کوئی آدمی محسوس کرتا ہے میری زندگی میں عمل نہیں ہے، میں کمزور عمل والا ہوں، مجھ کو صحیح بننا ہے، اس کے لیے علاج کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اتنا سارا دین ہے اور میرے اندر اتنا بگاڑ ہے، کیسا سدھروں، کیسا صحیح ہو جاؤں میں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے اگر شروعات کا کوئی نقطہ ہو سکتا ہے جہاں سے آدمی شروع کرے اپنی عملی زندگی کی اصلاح، تو وہ نماز ہے. دو اعتبار سے، ایک اس اعتبار سے کہ سب سے پہلے محاسبہ نماز کا ہونے والا، اور دو اس اعتبار سے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو باقی اعمال کو بھی صحیح کرتی ہے، جو باقی اعمال کو بھی صحیح کرتی ہے. کہ نماز اگر صحیح ہے زندگی صحیح ہے، نماز اگر صحیح نہیں ہے زندگی صحیح نہیں ہے. اس لیے نماز اگر صحیح ہو جائے تو اس زندگی پر اس کا اثر آتا ہے اور زندگی صحیح ہوتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا دلیلیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس چیز کی پوچھ ہوگی اس کے اعمال میں وہ نماز ہے. فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نماز صحیح نکل آئے تو اس کا سارا عمل صحیح نکل آئے گا. مطلب سارا معاملہ ٹکا ہوا کس پر ہوگا؟ نماز پر. اور سب سے پہلے پوچھ بھی کس کی ہوگی؟ نماز کی. اگر نماز صحیح نکل آئی تو اس کے سارے اعمال صحیح نکل آئیں گے. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر نماز ہی میں بگاڑ نکل آئے تو اس کے سارے اعمال میں بگاڑ نکلے گا. یہ کس کی بات ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ اگر نماز میں صحیح معاملہ رہا ساری زندگی صحیح نکلے گی، اس کے روزے بھی صحیح نکلیں گے، اس کی ساری زندگی، اس کا کردار صحیح نکلے گا، اس کے اخلاق صحیح نکلیں گے اگر نماز صحیح نکل آئی تو. واقعی نماز ویسی ہے ظاہراً و باطناً، اٹھک بیٹھک نہیں، بلکہ واقعی اس خشوع کے ساتھ نماز وہ پڑھتا تھا، اس استحضار کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، بندگی کے ان جذبات کے ساتھ اگر واقعی نماز پڑھتا تھا اس کی پوری زندگی پر نماز اثر ڈالے گی. یہ حدیث ہم کو بتا رہی ہے. فَإِن فَسَدَتْ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز ہی میں بگاڑ نکل آیا تو اس کے پورے اعمال میں بگاڑ نمایاں ہوگا، اس کے پورے اعمال بگڑے ہوئے نکلیں گے. اس کو امام طبرانی نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. یہ پہلی بات ہوئی کہ آخرت میں نماز کا اثر پوری زندگی پر ظاہر ہوگا. نمبر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصلاۃ نور، نماز کے بارے میں خاص لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، آپ نے فرمایا الصلاۃ نور. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ صلاۃ نماز ایک نور ہے. نور روشنی کو کہتے ہیں، روشنی اندھیرے کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہے. گناہوں کی وجہ سے آدمی کے قلب میں اندھیرے پیدا ہوتے ہیں، دھبے لگتے ہیں، زندگی کے معاملات میں، مسائل کے اعتبار سے زندگی میں کئی اندھیرے آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں. نماز ایک ایسا عمل ہے کہ ایک انسان کے کردار کی اصلاح کرتا ہے. جیسے ایک آدمی کو راستہ پانے کے لیے نور کی ضرورت ہوتی ہے اندھیروں میں، اور معرفت اللہ کی، واقعی تعلق اللہ کا، واقعی قرب اللہ تعالیٰ کا ملنے کے لیے وہ جو نورانیت ہے جو انسان کو جس کی ضرورت ہے، دل کی ظلمت، دل کے اندھیروں کو دور کرنے کی جو ضرورت ہے، وہ اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو ایک ایسا نور اللہ کی طرف سے ملے، تو اس کے لیے اگر کوئی عمل ہے تو وہ نماز کا عمل ہے. اسی لیے امام النووی نے مختلف علماء کے اقوال ذکر کیے ہیں شرح النووی میں، اس میں ایک قول یہ ذکر کیا کہ دل میں معرفت کا نور پیدا ہونے کے لیے نماز کا عمل ہے، نمبر ایک. نمبر دو، قیامت کے دن سجدے کے اعضاء چمکیں گے، وضو کے اعضاء چمکیں گے، ان میں نورانیت ہوگی نماز کی وجہ سے، وضو کی وجہ سے. جو اعضاء نماز کے تھے، وضو کے تھے، وہ اس میں نور ہوگا قیامت کے دن، اور پہچانا جائے گا آدمی نمازی تھا، وضو کرتا تھا. جیسا کہ مسلم ہی کی حدیث میں ہے, بخاری میں بھی ہے. تین, پل صراط پر گزرنے کے لیے نماز اس کے لیے نور بنے گی, اس کے لیے ایک نور ہوگا. کیونکہ نماز جو ہے, نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے. نماز کے لیے اللہ نے قرآن میں, جیسے آپ دیکھیں قبلے کی جو آیات ہیں, قبلہ بدل گیا, لوگوں نے کہنا شروع کیا وہ جو پچھلی نمازیں تمہاری کیا ہوئی, جو تم نے پچھلے قبلے کی طرف پڑھی تھی بیت المقدس کی طرف, تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا, واللہ لا یضیع ایمانکم. اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. علماء نے کہا یہاں پر ایمان سے مراد نماز ہے. عام طور سے مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تمہاری پچھلی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا یہاں پر, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کے لیے ایمان کا لفظ استعمال کیا, اس لیے کہ نماز اور ایمان کا ایک قوی تعلق ہے, اور واقعی ایمان کی دلیل اس کی نماز ہے, واقعی ایمان کی دلیل اس کی نماز ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ملتا ہے کہ عام منافقین بھی نماز کے لیے آیا کرتے تھے. بہت کٹر منافق ہوگا تو نماز کو نہیں آتا تھا, ورنہ عام طور سے منافقین بھی نماز کے لیے آتے تھے. آپ سوچیے, نماز ایک ایسا عمل تھا, منافقین بھی اس کو ادا کرتے تھے اس دور میں, اور آگے آیت آئے گی اس سے مزید تفصیل اس کے سامنے آئے گی. تو نماز نور ہے جو دل میں دنیا میں نور پیدا کرتا ہے ایمان کا اور بندگی کا, اللہ کی معرفت کا. قیامت کے دن حشر میں وہ نور بنے گا وضو کے سبب سے, سجدوں کی کثرت کے سبب سے, اور پل صراط پر اس کے لیے نور بنے گا جس سے وہ جنت کی طرف اپنا سفر مکمل کرے گا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے نماز آدمی کو واقعی اگر وہ نماز ہے وہ گناہوں سے روکتی ہے, یہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے. کردار سازی, اپنی ذاتی اصلاح اگر ہم چاہتے, بہت سارے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں میں سدھرنا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں, ایک چیز سے بچتا ہوں دوسری چیز میں گر جاتا ہوں. کتنے لوگ ہیں آپ بتائیے, ایک مسلمان واقعی مسلمان ہے وہ گناہگار جینا نہیں چاہتا, اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتا ہے, لیکن بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو اصلاح کے لیے کوئی سرا نہیں مل پاتا ہے, اپنی اصلاح کے لیے وہ کچھ کر نہیں پاتے, ان کو ایسا لگتا ہے میں ہیلپ لیس ہوں, میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں, میں سدھرنا چاہتا ہوں. کتنے لوگ ہیں لیکن ان کو اس کا سرا نہیں ملتا ہے, جیسے کنویں میں کوئی آدمی ہو اور اس کو رسی نہیں مل رہی ہے اوپر جانے کے لیے, وہ کنویں کی دیواروں سے ہی ٹکرا رہا ہے بس. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی اصلاح کرے, اس کے لیے ایک سرا یہ ہے, وہ شروعات کرے اپنی نماز سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز کو صحیح کرے گا, نماز اس کو صحیح کرے گی. یہ نماز کو صحیح کر لے, نماز اس کو صحیح کرے گی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, اور نماز قائم کر. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, یقیناً نماز روکتی ہے, نماز منع کرتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور برائی کے کاموں سے, منع کی بھی چیزوں سے. فحشا بے حیائی کی چیزیں, منکر وہ چیزیں جو اللہ نے منع کی ہیں. تو اگرچہ فحشا بھی منکرات میں آتے ہیں لیکن بے حیائی کے کام, ان کی بے حیائی واضح ہونے کی وجہ سے اس کو اور برا ہونے کی وجہ سے آگے الگ رکھا گیا ہے. تمام بے حیائی کے کاموں سے اور منکرات سے نماز روکتی ہے, باز رکھتی ہے انسان کو, اس کی کردار سازی ہوتی ہے نماز, اس کا کیریکٹر صحیح ہوتا ہے. اس لیے نماز دیکھیے, نماز میں نگاہ کی حفاظت کی تربیت ہے, نماز میں زبان کی حفاظت کی تربیت ہے, نماز میں جسم کے کنٹرول میں رکھنے کی تربیت ہے. آدمی کی عملی زندگی میں جیسا روزہ ہے, جیسا روزہ ہے ویسے نماز میں بھی دن میں پانچ مرتبہ, دن میں پانچ مرتبہ اس کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کی تربیت ہے. نماز سے جسم میں جھکاؤ پیدا ہوتا ہے, ہاتھ باندھ کے جب نماز میں کھڑا ہے, میں کسی کے آگے غلام ہوں, بندہ ہوں, جواب دہ ہوں اپنی زندگی کا, اس کا احساس پیدا ہوتا ہے. قیامت کے دن بھی ہاتھ باندھ کے لوگ کھڑے ہوں گے, صف در صف کھڑے ہوں گے, اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے, جواب دہی کا احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو جس انسان کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے, اس کی زندگی میں اصلاح پیدا ہوتی ہے. جو اپنے آپ کو آزاد سمجھ کے جی رہا ہو, اس کی زندگی میں پابندی پیدا نہیں ہوتی. کسی کو جواب نہیں دینا ہے تو بھائی کچھ بھی کرو, لیکن جب جواب دینا ہے زندگی کا تو پھر عمل بھی صحیح کرنا پڑے گا. تو نماز انسان کی زندگی میں بندگی کی کیفیات پیدا کرتی ہے جو اس کو گناہوں سے روکنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ان تین باتوں سے معلوم ہوتا ہے. ایک یہ کہ نماز نور ہے, اندھیروں سے انسان کو نکالتی ہے, اور نماز منع کرتی ہے بے حیائی کے اور برائی کے کاموں سے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو کتنے لوگ نمازی لیکن گناہ کرتے ہیں, کتنے لوگ نمازی ہیں لیکن گناہ کرتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ جب نماز روکتی ہے تو رکتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ بتائیے. ہم عام طور سے کہتے ہیں گاڑی کیا چیز روکتی ہے, گاڑی کو کیا روکتا ہے؟ بریک. گاڑی کو کیا چیز روکتی ہے؟ یا تو ایکسیڈنٹ روکتا ہے یا تو بریک روکتا ہے. جس کو بریک نہیں روک پاتا اس کو ایکسیڈنٹ روک دیتا ہے. تو گاڑی کو بریک روکتا ہے, لیکن بریک کوئی پاورفل ہوتا ہے اور کوئی آدمی کہے تمہاری گاڑی کا بریک کیسا ہے, بہت اچھا ہے, تو میری گاڑی رک جائے گی اس سے؟ ہر ایک کی گاڑی الگ ہوتی ہے, ہر ایک کی گاڑی کا اس کا اپنا بریک ہوتا ہے. تو نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے. کون سی نماز؟ وہ جو ہم پڑھتے ہیں, جو وہ جو اللہ چاہتا ہے. آپ بتائیے کہ وہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں, الٹی سیدھی آڑی ٹیڑھی کیسی بھی, دھیان نہیں, کچھ نہیں, خشوع نہیں, خضوع نہیں, وہ نماز روکتی ہے, یا وہ نماز جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایسی پڑھی جائے؟ واقعی ویسی نماز اگر آدمی پڑھے تو پھر اس کی زندگی میں گناہ سے رکنا آئے گا. لیکن آدمی منمانی نماز پڑھے تو اس سے اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی. کوئی آدمی ایکسرسائز کے لیے جا رہا ہے, اپنے دل سے کچھ بھی ایکسرسائز کر رہا ہے, ہیلتھ بنے گی, ہو سکتا ہے کچھ اور الٹا سیدھا ہو جائے. انسٹرکٹر کہے گا ایسا نہیں, جیسا قاعدہ ہے ویسا کرنا پڑے گا, جیسا قاعدہ ہے ویسا تم کو ایکسرسائز کرنا پڑے گا. تو جسمانی ایکسرسائز میں یہ حال ہے. بتائیے روحانیت کی ایکسرسائز نماز ہے. اپنی روحانیت کو قوی بنانے کا طریقہ نماز ہے. اللہ کے قریب ہونے کے لیے دوڑنے کا طریقہ نماز ہے. تو صحیح ڈھنگ سے اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز اس کو روکے گی, ورنہ غلط نماز پڑھے گا اس کی نماز اس کو اللہ سے قریب نہیں کرے گی, اس کی نماز اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں لائے گی. یہ بھی بات یاد رکھیے, ورنہ بعض اوقات لوگ کہتے قرآن میں ہے لیکن کہاں ہو رہا ہے, دیکھو اتنے سارے نماز. یہ بعض لوگ تو نماز نہیں پڑھنے والے کہتے ہیں ہم نمازیوں سے اچھے ہیں, دیکھو وہ نماز پڑھ کے بگڑے ہوئے ہیں, ہم ان سے زیادہ اچھے ہیں. ہم تھوڑی ایسا کرتے ہیں. وہ نماز پڑھ کے جھوٹ بولتا ہے, وہ نماز پڑھ کے چوری کرتا ہے, ملاوٹ کرتا ہے, ہم اس سے اچھے ہیں. وہ برائے کا مطلب یہ اچھا نہیں ہوتا ہے. وہ نماز پڑھ کے برا ہے تو نماز چھوڑ کے اچھا کیسے ہو جائے گا؟ اس کی برائی الگ ہے, تیری برائی الگ ہے. وہ بھی مجرم ہے اگر وہ غلط کام کر رہا ہے, لیکن نماز نہیں پڑھ کے تو نیک تو نہیں بن سکتا ہے. تو اپنی عقل سے کچھ بھی بہانے بنا لینا نماز چھوڑنے کے, یہ جہالت پر جہالت کا اضافہ ہے اور ہلاکت پر ہلاکت کا اضافہ ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ نماز کے فوائد میں سے ہے کہ نماز کردار کو بدلتی ہے. اور آگے آئیے, نماز میں ایک اور خوبی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ نماز آگے مستقبل کے گناہوں سے بچاتی ہے, گناہوں کے ارتکاب سے روکتی ہے. دو, پچھلے جو گناہ بندے کے ہوئے ہیں ان گناہوں سے بھی بندے کو پاک کرتی ہے. اب سوچیے ڈبل اس میں فائدہ ہے. دو فائدے ہیں, ایک آگے گناہوں سے رکنے کی طاقت, دو پچھلے گناہوں سے پاکی. یہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارائیتم لو ان نہرم بباب احدکم, تمہارا کیا کہنا ہے اگر تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے ہی پر ایک نہر ہو, یغتسل فیہ کل یوم خمسہ, جو اس نہر میں دن میں پانچ مرتبہ غسل کرتا ہے, اس نہر میں دن میں پانچ مرتبہ نہاتا ہے, ما تقول ذلک یبقی من درنی, تم کیا کہتے ہو وہ اس کے اوپر کوئی گندگی چھوڑے گا؟ یعنی وہ پانچ وقت کا نہانا اس کے اوپر کوئی میل گندگی چھوڑے گا؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا, صحابہ نے کہا اس پر تو بالکل بھی کچھ میل باقی نہیں رہے گا, ایک دم صاف ستھرا ہوگا. ایک دن ہی نہا لے ایک بار دن میں تو پاک صاف رہتا ہے آدمی, اور بمبئی والے دو بار نہاتے ہیں, یہ پانچ بار نہا رہا ہے. تو پانچ بار نہانے والا آدمی اس پر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ ایک دم صاف ہوگا. ہوتا ہے قال فذلك مثل الصلوات الخمس, آپ نے فرمایا یہی مثال ہے پانچ نمازوں, یہی مثال ہے پانچ نمازوں کی. یمحو اللہ به الخطایا, اللہ اس سے گناہوں سے يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، اللہ نماز کے ذریعے سے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کے بنیاد پر بعض علماء نے کہا اگر واقعی اس کی نماز وہ ہے تو صغیرہ بلکہ کبیرہ گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ شیخ الالبانی کہتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، لیکن کب؟ جب واقعی نماز نماز ہو۔ کیوں؟ نماز میں آخر میں کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، ہے نا، اس میں تو اس میں مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ تو واقعی اگر وہ مغفرت کے جذبات کے ساتھ، توبہ کے جذبات کے ساتھ اگر یہ دعا پڑھ رہا ہے تو جیسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلامتی دوسروں پہ بھیج رہا ہے، لیکن یہ بھی سلامت ہو گیا اللہ کے عذاب سے، کیونکہ سارے گناہوں سے پاک ہو گئے۔ کیونکہ اس نے جو دعا پڑھی ہے وہ صرف زبانی دعا نہیں پڑھی ہے، اس نے وہ جو دعا پڑھی ہے وہ سارے گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کے اعتبار سے، اللہ سے توبہ کرنے کے اعتبار سے دعا پڑھی ہے۔ تو یہ آدمی کیوں پاک نہیں ہوگا؟ یہ پاک ہو جائے گا۔ تو اس لیے بعض علماء نے کہا کہ اگر واقعی نماز اس کی ویسی ہے تو یہ نماز اگر توبہ کا ذریعہ ہو، یہ نماز اگر توبہ کی صورت ہو، اللہ کے آگے جھکاؤ کی صورت ہو، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک دم پاک ہو جاتا ہے آدمی۔ تو نماز ایسا عمل ہے جو گویا کہ پانچ مرتبہ نہانے جیسا، اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ نماز آخرت کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے مسائل صرف آخرت کے نہیں ہیں، انسان کے مسائل دنیا کے بھی ہیں۔ کسی کو جاب نہیں مل رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی آدمی ہے اس کے معاشی مسائل ہیں، کوئی آدمی جس کی بیٹی گھر میں بیٹھی اس کا نکاح کی اس کو فکر ہے، کوئی آدمی ہے اس کی اولاد بگڑی ہوئی ہے وہ چاہتا ہے وہ سدھر جائے، کسی کا کچھ مسئلہ ہے، کسی کا کوئی دشمن ہے، کسی کا کوئی کیس اٹکا ہوا ہے زمین کا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے کورٹ میں اٹکا ہوا مسئلہ ہے اس کا، وہ چاہتا ہے کہ جنجال سے نکلے۔ کتنے سارے مسائل ہیں زندگی کے مسائل، آدمی کا دن بھر میں کتنے مسائل اس کے سامنے آتے ہیں۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو رب العالمین سے مدد لینے کا ذریعہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے مسائل کے حل کے اعتبار سے استعانت اور مدد کا ذریعہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی اللہ سے مدد چاہو صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے، صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دو اعتبار سے، ایک سلبی عمل ہے، ایک ایجابی عمل ہے۔ آدمی مسائل میں گڑبڑ کرتا ہے، طیش میں آتا ہے اور بگڑے ہوئے معاملے کو زیادہ بگاڑ دیتا ہے، ہے کہ ایک آدمی پریشانی میں پریشان ہو کر نہیں کرنے کے کام کرتا ہے، پھٹا ہوا کپڑا ہے اس کو اور پھاڑ دیتا ہے۔ تو ایک آدمی پریشانی میں زیادہ مسائل پیدا کر دیتا ہے، اس کو کیا چاہیے؟ وہ پریشانی میں صبر کرے، اللہ سے امید رکھے، اپنی زبان کو اپنے عمل کو برائی سے روک کے رکھے، بے صبری سے روک کے رکھے، رکے، تھوڑا انتظار کرے، یہ صبر ہے۔ اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ پر اپنی نگاہ رکھے، اللہ کی طرف دھیان دے، اللہ کر سکتا ہے، اللہ مدد کرے گا، یہ صبر ہے۔ اور دو، اپنی طرف سے ایک ایسا عمل کرے جو اللہ کی مدد کو کھینچنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ کی مدد اسباب کے تابع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بندہ بندے کی طرف سے عمل گیا، اللہ مدد کرے گا، دعا کی اللہ مدد کرتا ہے۔ ایسا کون سا عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے لوگو اللہ سے مدد طلب کرو، کیسے؟ بالصبر والصلاۃ، پہلے تو گڑبڑ مت کرو، پریشانی آئی کیا اللہ میرے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے، سب ضائع کر دیا اس نے، اللہ سے ناراض ہو گیا کہ اچھا سدھرنے جا رہا تھا میں، دیکھو اللہ نے پریشانی ڈال دی، نہیں اب پہلے بگڑا ہوا ہی اچھا تھا میں۔ کئی لوگوں کو ایسا دکھائی دے گا آپ کو، بولتے ہیں بولے کیا نماز نہیں پڑھتا تھا، پڑھنا شروع کر دیا، اے مصیبت آ رہی ہے، تو پہلے نہیں پڑھتا تھا وہی اچھا تھا، مرتے وقت توبہ کر لیں گے، بھائی کون مصیبتیں مولے دنیا میں، کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کی پریشانی میں اللہ ہی کی شکایت کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کی شکایت نہیں کی جاتی ہے، اللہ سے شکایت کی جاتی ہے۔ اللہ کی شکایت کرنا جائز ہے، لیکن اللہ سے شکایت کرنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ اپنے حالات کی شکایت کس سے کی جاتی ہے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم اور اپنی پریشانی کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنے مسائل کا شکوہ نہیں کیا جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ پریشانی میں بجائے اللہ سے شکوہ کرنے کے اللہ کا شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ کتنی افسوس کی چیز ہے، بندہ اللہ کا شکایت کر رہا ہے کسی اور کے سامنے، اور بندہ بندے سے شکایت کر کے ملنے والا کیا اس کو؟ ایک فقیر دوسرے فقیر سے مانگ رہا، دیکھا آپ نے کبھی اللہ کے نام پہ کچھ تو دے دے، ایک فقیر دوسرے کو بولتا ہے کہ بولتا ارے میں بھی فقیر ہوں آفیشیل، میں بھی فقیر ہوں، تو بھی فقیر ہے۔ آپ نے دیکھا ایک آدمی دیکھے ارے پیالے میں کچھ بھی نہیں ہے، بعض والا فقیر ہے، کچھ دے دے اللہ کے نام پہ، کبھی اس کو بولتا ہے؟ نہیں بولتا، وہ بھی فقیر ہے، یہ بھی فقیر ہے۔ کتنے افسوس کی چیز ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کے بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگے ہیں، کتنی شرم کی بات ہے۔ بادشاہ سے موقع ہے، بھکاری سے مانگنے لگے، فقیر سے مانگے آدمی، اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہوگی؟ بادشاہ کا دروازہ کھلا، وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، ایمان بھی لاتے ہو اللہ پر، کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ پوچھیں گے تو نہیں بھی دھیان میں ہے تو کیا آدمی بولے؟ اللہ ہے، اس کو معلوم ایک ہی ورڈ بولنے کا رہتا ہے، لیکن واقعی اندر سے نکلا گئے، اندر سے نکلنا چاہیے، اس کے دل میں جگہ ہونا چاہیے اس بات کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو، کس سے؟ صبر کے ذریعے سے، شکایت مت کرو اللہ کی، اپنے آپ کو روک کے رکھو، گڑبڑ مت کرو، صبر کرو، بالصبر والصلاۃ، اور نماز پڑھو، یہ اللہ کی مدد کو لینے کا ذریعہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر میں پریشانی ساتھ ہوتی ہے، لیکن واقعی صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ بھی ہوتا ہے۔ کتنی عجیب چیز ہے، مسائل میں انسان کھوتا ہے، مسائل پریشانی آئی، بیمار ہوا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، تکلیف آئی، لیکن تکلیف میں اگر آدمی صبر کرنے والا ہو تو چیزیں کھو دیتا ہے، لیکن اللہ کا ساتھ پاتا ہے۔ اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اللہ کی معیت اس کو مل جائے دنیا کی مصیبت کے ساتھ ساتھ، کوئی بات نہیں ہے، بہت سستا سودا ہے، بہت مہنگی چیز ملی اس کو، جو فرعون کو بھی نہیں ملی تھی، جو بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں مل پاتی ہے۔ اللہ کا مل جانا، اللہ کی معیت کا ملنا، یہ کتنی اونچی دولت ہے، یہ وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جو واقعی اس کو پائے ہوئے ہو۔ کیونکہ کچھ چیزیں ملنے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں، ملنے تک سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں ملنے تک اچھی لگتی ہیں، ملنے کے بعد گھٹیا لگتی ہے کہ نہیں؟ دنیا کی چیزوں کا حال یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں ملنے تک ایسا لگتا کیا ہے کیا ہے کیا ہے، مل گیا، ارے یہ کیا، بہت اچھی چیز لے کر آئے گھر میں، گاڑی لائے، یمہا، گلی کے بچے ہاتھ لائے، ہاتھ مت لگا، اور دن میں 5 بار پابندی کے ساتھ بغیر اذان کے اس کو صاف کر رہا ہے، ذرا سا آئینے پہ کچھ ہے، ایک دم برابر، ٹپ ٹاپ، سٹینڈ برابر، سٹینڈ میں بھی خراش نہیں چاہیے بھائی، 5 مہینے کے بعد کہاں پڑیے کونے میں، کوئی دیکھتا نہیں اس کو، چاہے وہ گاڑی ہو ابو کی یا بچے کی ہو، بچے کا کھلونا نیا نیا لاتا، بہت سنبھالتا اس کو، انسان ہی ہے، کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا۔ 5-6 مہینے کے بعد، اور کبھی ہفتے کے بعد ہی، کہاں الٹی سیدھی پڑی ہے، کوئی دھیان دے رہا نہیں اس کو، دھول جمی اس کے اوپر، ایسا رہتا دنیا کا۔ دنیا کی چیزوں میں پانے سے پہلے اٹریکشن ہے، پانے کے بعد نہیں ہے، ملنے تک وہ جستجو ہے، ملنے کے بعد بوجھ ہے۔ آخرت ایسی نہیں ہے، آخرت ایسی ہے، ملنے تک اتنا کچھ معلوم نہیں، سمجھ میں، ملنے کے بعد اور کتنا اچھا ہے، تو بہت بھاری ملائی ہے، ہمارے تصور سے بھی اعلیٰ چیز ملی ہے۔ تو اللہ کا پانا یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ اس کے لیے بڑی چیز ہے جو اللہ کو مقصود بنائیں، جس نے اللہ کو مقصود نہیں بنایا اس کو اللہ پانے کا کوئی اس کا شوق بھی نہیں ہے, اس کو معلوم ہی نہیں, اس کو اللہ کی عظمت جو نہیں جانتا ہے وہ اللہ کے پانے کی جستجو اس کی ویسی ہوگی, جیسا اللہ کی معرفت ہوگی ویسا اللہ تعالیٰ کی طلب ہوگی انسان کے اندر, اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. تو یہاں پر آپ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے, یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 ہے. گھر میں خیر آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا قضى احدكم الصلاه في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں ناری لٹکا ہوگا, کالی گڑیا ہوگی, لیمو مرچ ہوگا, الف لام میم حامیم یہ ہوگا, کسی کے گھر میں ماڈرن کعبے کا دروازہ ہوگا, پلاسٹک کا سونا کبھی آپ نے, وہ سونے کا ہے, یہ کا ہے, یہ پلاسٹک کا سونا, نقلی سونا گھر میں لگا کے, اس سے برکت آئے گی. کسی کے گھر میں کولگاؤں والے بابا کا فوٹو ہوگا, کسی کے گھر میں کچھ ہوگا, ساری خرافات ہیں, یہ اسلام نہیں ہے. کیوں ہے, آپ نے کیوں ایسا کیا؟ گھر میں برکت آنے کے لیے, دکان میں برکت آنے کے لیے. برکت آنے کے لیے اسلامی ذریعہ کیا ہے آپ بتائیے؟ برکت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو جس نے برکت جس چیز میں بتائی وہیں سے ملے گا کہ کہیں اور سے ملے گا؟ آپ بتائیے, کچھ لینا ہے آپ کو, آپ کہیں اور سے جا کر وہ لینا شروع کر دیں, آپ کو ملے گا؟ نہیں ملے گا. جو دینے والا ہے اسی سے ملے گا, اور جہاں اس نے بتایا کیا کرنے پر ملے گا. آپ بتائیے, کسی کے یہاں پر دکان میں پیسے دینے سے کچھ ملتا ہو, آپ وہاں جا کر اس کی بہت تعریف کریں, آپ کو ملے گا؟ نہیں ملے گا. آپ وہاں جا کر اپنے اسکول کے سرٹیفکیٹ بتائیں یا کمپنی کا نام بتائیں, آپ کو ملے گا؟ نہیں. وہ بولے گا نوٹ بتاؤ, نوٹ نوٹ بتاؤ, نوٹ سے ملتا ہے, اس سے نہیں ملتا ہے. جس چیز سے جو چیز ملتی ہے وہ دے کر ہی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے برکت کن چیزوں میں ڈالی ہے, کیا کرنے سے برکت آتی ہے؟ ڈالنے والا جب اللہ ہے برکت کا, تو اللہ نے جس چیز کے ذریعے سے برکت ڈالنے کا وعدہ کیا اسی چیز سے برکت آئے گی, منمانی چیزوں سے نہیں آئے گی. اپنے دل سے کچھ بھی کر کے برکت آئے گی؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب تم میں سے کوئی مسجد میں نماز ادا کر لے فرض نماز, فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ, وہ اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر میں بھی رکھے. یعنی فرض کے بعد جو سنن ہوتی ہیں جن کو تطوعات کہتے ہیں, جن کو رواتب کہتے ہیں, جیسے ظہر کی فجر کی نماز ہے, دو پہلے سنت ہوتی ہے, دو فرض ہوتی ہے. ظہر ہے پہلے چار, پھر اس کے بعد چار, پھر اس کے بعد دو یا چار, جتنے آدمی پڑھے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ نوافل یا سنن جس کو ہم کہتے ہیں. آپ فرما رہے ہیں جب تم میں سے کوئی فرض نماز مسجد میں پڑھ لیں, فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ, وہ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس گھر میں پڑی ہوئی نماز کے ذریعے سے اس کے گھر میں خیر ڈالتا ہے. گھر میں خیر و برکت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن خوانی کر کے خیر و برکت آئے گی. کون بتایا آپ؟ نیا گھر لیے قرآن خوانی اور اس کے بعد قرآن خوانی بند, یعنی دوسروں کو قرآن خوانی کروا کے اس کی قرآن خوانی کدھر ہو رہی؟ یہ پڑھتا ہے قرآن؟ نہیں پڑھتا ہے. تو کرائے کی قرآن خوانی سے کچھ ہوتا ہے کہ بوندی وغیرہ لڈو بانٹ دیے ختم, تمہاری اجرت مل گئی, تم کو جاؤ قرآن پڑھ لی. تو وہ تو بےچارے اس کے لیے پڑھے ہیں, کس لیے پڑھے ہیں؟ بہت سو کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. تو خیر کے ذریعہ کیا ہے گھر میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان عمل بتا دیا, آپ سنت نمازیں گھر میں پڑھیے, آپ کے گھر میں خیر آئے گی, آپ کے گھر میں اللہ کی طرف سے خیر آئے گی. کون ڈالتا ہے خیر؟ یہ پکا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے کہ جو آدمی گھر میں نوافل پڑھتا ہے اس کے گھر میں اللہ کی طرف سے خیر آتی ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور آگے آئیے, قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا تو نماز کا ہوگا. اس اعتبار سے بھی نماز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور نوافل کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته. قیامت کے دن بندے سے اس کے اعمال میں سب سے پہلے حساب ہوگا تو وہ اس کے اعمال میں نماز کا حساب ہوگا. فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ. اگر اس کی نماز صحیح نکل آئی تو وہ کامیاب ہو گیا اور سعادت پا گیا، نجات پا گیا، نجاح اس کو مل گئی، یعنی اس کو کامیابی مل گئی، ناجح ہو گیا. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدْ خَابَ وَخَسِرْ. وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرْ. اگر اس کی نماز میں بگاڑ نکل آیا، اگر اس کی نماز میں بگاڑ نکل آ گیا تو فقد خواب و خسر، وہ ناکام و نامراد ہو گیا. خواب و خسر، وہ نقصان میں آ گیا، گھاٹے میں آ گیا، ناکام ہو گیا. فَإِن انتقص من فریضته شيء، اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی رہی، قال رب عز وجل، اللہ عز وجل فرمائے گا، انظروا هل لعبدي من تطوع، دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں. فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے کچھ تطوعات ہیں، نوافل ہیں. فَيُكَمَّلَ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ. آپ فرماتے ہیں تو پھر اس فرض کے ذریعے سے، یعنی فرض میں جو کمی رہی ان نوافل کے ذریعے سے پوری کی جائے گی، ان نوافل کے ذریعے سے وہ فرض کی کمی پوری کی جائے گی. ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ، اور اسی طرح سے باقی سارے اعمال کا بھی فیصلہ ہوگا، یعنی روزوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا فیصلہ اسی پر ہوگا کہ اگر فرض روزوں میں کمی رہی تو نفل روزوں سے وہ پوری کی جائے گی. فرض زکوٰۃ جو ادا کرتا تھا اس میں کمی رہی تو صدقات سے اس کی کمی کو پورا کیا جائے گا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو فرض کے علاوہ نمازیں ہوتی ہیں وہ فرض میں کمی کے پورا کرنے کے لیے ہیں. تو اگر فرض میں کمی رہی تو ایک موقع بچ جاتا ہے، نہیں تو پھنس جائے گا، نہیں تو پکڑا جائے گا. اگر فرض نماز میں کمی نکل آئی، اور کمی کس اعتبار سے ہوگی؟ نماز کے اوقات کے اعتبار سے، نماز کی شروط، اس کے آداب کے اعتبار سے، نماز کے اندر ارکان اور واجبات کی ادائیگی کے اعتبار سے، سنن کی ادائیگی کے اعتبار سے، خشوع اور خضوع کے اعتبار سے، پکی نماز اللہ کی ترازو میں رکھنے جیسی اگر ہے، بچ گیا، نہیں پھنس گیا. لیکن پھر ایک موقع رہ جاتا ہے کہ اس کی کمی جو نماز کی تھی وزن کی، کیونکہ قیامت میں گنتی نہیں ہے، وزن ہے. قیامت کے اندر گنتی ہے، ایک نے کی، دو نے کی، تین، پانچ سو نے کی، ہزار، لاکھ نے کی. قیامت کے دن کیسا ہے؟ نیکی کا وزن ہوگا. دو آدمی کی ممکن نیکیوں کی گنتی برابر ہو لیکن وزن کے اعتبار سے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو. تو نیکیوں کا وزن کیسے آتا ہے؟ ان کے اندر کیے ہوئے اخلاص، اتباع سنت، خشوع اور خضوع، احتساب، اس کی وجہ سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے. تو اگر نماز میں کمی نکل آئی فرائض میں، نوافل سے پورا کیا جائے گا. لیکن اگر نوافل بھی اس کے پاس نہیں رہے، یہ برباد ہو جائے گا، یہ ہلاک ہو جائے گا. اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جتنے نوافل ہیں ان کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں. بہت مشکل ہے، بعض لوگوں کی تو فجر کا معاملہ اٹکا ہوا ہوتا ہے، تہجد کہاں سے، تو اولی اللہ کی نماز ہے. تہجد کا اہتمام کریں. بہت سارے مسائل آدمی کے ہوتے ہیں، یہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے اور بندوں سے کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. تو یہ جو وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ، یعنی کوئی سوال کرنے والا، کوئی دعا کرنے والا، کوئی مانگنے والا، کوئی اللہ تعالیٰ سے طلب کرنے والا، یہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. تو اس کو امام ترمذی اور نسائی نے روایت کیا، ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں نماز کی اہمیت کتنی تھی، یہ اس امر سے بھی واضح ہوتی ہے کہ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکل رہی تھی، جو حکم آپ امت کو دے رہے تھے، اس میں نماز بھی تھا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، کان یقول فی مرضہ الذی توفی فیہ، جس مرض میں، بیماری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس میں جو آپ کہہ رہے تھے وہ کیا تھا؟ آپ کہہ رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز، نماز اور تمہارے غلام، تمہارے غلام، ان کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو اور تمہارے جو غلام ہیں ان کا خیال رکھو. فما زال یقولها حتى ما يفيض بها لسانه. آپ مسلسل یہ کہتے رہے نماز اور غلاموں کا خیال رکھو, تو آپ مسلسل یہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ اتنی بار بار آپ کہہ رہے تھے کہ تھوڑا آپ کی زبان سے یعنی مسلسل نکلتے وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یعنی آخری وقت تک آپ یہ لفظ یہ الفاظ کہہ رہے تھے, آخری وقت تک آپ یہ کہہ رہے تھے. تو یہ ابن ماجہ کی روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے آخری وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حکم امت کو دے رہے تھے. اور ظاہر بات یہی ہے کہ واقعی آپ کو احساس تھا کہ ایک ایسی چیز ہے, اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا آپ کی امت پانچ وقت کی نماز نہیں کر پائے گی کیونکہ میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں. اور واقعی آج دیکھنے میں آتا ہے کہ نماز کے سلسلے میں مسلمان عام طور سے کتنی لاپرواہ ہیں. اللہ ہم سب کو نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے نماز کے تعلق سے صرف نماز پڑھنا یہ حکم نہیں رکھا ہے, بلکہ نماز کا اہتمام کرنا, اس کو اس کے اوقات میں ادا کرنا, جماعت کے ساتھ ادا کرنا, خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا, اس کی شروط اور ساری باتوں کو پورا کر کے ادا کرنا, یہ نماز کا قائم کرنا ہے. اگر آدمی ایسا نہیں کرتا ہے تو یہ نماز کے ضائع کرنے والوں میں سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ, فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ, بربادی ہے نمازیوں کے لیے, بربادی ہے نمازیوں کے لیے. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ ساہون, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے بارے میں لاپرواہ ہیں, یہ اپنی نمازوں کے سلسلے میں لاپرواہ ہیں. تو اگرچہ نماز پڑھتے ہیں لیکن لاپرواہی کے ساتھ پڑھتے ہیں, کبھی اوقات کو بگاڑ کے پڑھ دیا, وقت پہ نماز نہیں پڑھی, قضا کر دی نماز, برباد کر دیا وقت, یا کبھی نماز کو اہمیت نہ دیتے ہوئے کسی طرح ادا کر دیا, نماز میں اللہ کی طرف دھیان نہیں رکھا بلکہ نماز کو کسی طرح سے پیٹھ کا بوجھ اٹھا کے جیسے کوئی حمال پھینک دیتا ہے ویسے نماز پیٹھ پہ بوجھ تھی اس کو اتار کے پھینک دیا, کسی طرح سے اپنی جان چھڑا لی. تو ایسے نماز پڑھنے والے جو نماز کے بارے میں لاپرواہ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور بہت سارے صحابہ سے اس کے بارے میں اقوال ہیں کون لوگ ہیں, تو بہت سارے علماء نے کہا یہ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یعنی نماز ایسی پڑھتے ہیں سستاتے ہوئے, نہیں چاہتے ہیں دل میں نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی مجبوراً اپنے اسلام کا تمغہ باقی رکھنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل جی چراتے ہوئے, جی چراتے ہوئے, نہیں چاہتے پڑھنا لیکن پڑھنا پڑ رہا, لوگ پڑھ رہے ہیں اس لیے کیا کریں گے, نہیں پڑھوں گا تو لوگ بے نمازی کہیں گے, میرے اوپر لیبل لگ جائے گا بے نمازی کا, اس لیے پڑھتے ہیں. یُرَاءُونَ النَّاسَ, بس لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں, اللہ کے لیے نہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. اور اللہ کو اس میں بہت کم یاد کرتے ہیں, نہیں کے برابر ہے, اللہ کو اس میں یاد کرتے ہیں تو نہیں کے برابر ہے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں تو بہت نہیں کے برابر ہے. جیسے ایک آدمی کو غسل کرنے کے لیے پیاس بجھانے کے لیے ایک چمچہ بھر پانی کام آئے گا, نہیں آئے گا, اس کی نہ پیاس بجھے گی نہ اس سے نہا سکتا ہے. تو ایسی یاد جو ہو لیکن نہیں کے برابر ہو کیا فائدہ ہے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, تو یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے بربادی کی ہے. اس لیے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اپنی نمازوں کا خیال رکھیں, واقعی ہم لوگ کیسی نماز پڑھتے ہیں. اور آگے آئی ہے کہ ایک آدمی خود نمازی ہے, بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے خود تو نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن گھر والوں کی فکر نہیں کرتے ہیں, یہ آدمی بھی بچنے والا نہیں, یہ آدمی بھی پکڑا جائے گا. بہت سے لوگ اٹھتے ہیں فجر کے لیے اور دیکھتے ہیں بیوی سو رہی ہے, بیچاری میرے لیے کتنا محنت کرتی ہے, کیا کچھ نہیں کرتی ہے, لحاف میں اگر نہیں ہے اڑا دیا اچھے سے, بچوں کو بھی اڑا دیا, سب کو نگاہ بھر کے دیکھا, میرے پیارے بچے میری پیاری بیوی سوتے رہو اور خود نماز کے لیے مولوی صاحب جا رہے ہیں, ہے کہ نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں, تو کون جگہ ہے, جگانے میں کتنا وقت جائے گا, جانے دو آرام کرنے دو, ویسے بھی بہت تھکی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فلاں کی نکاح میں گئی تھی, رات بھر جگہ ہوتا رہا ہے کہ نہیں, اور 2 بجے تو فلمیں دیکھتے ہیں، 2 بجے 3 بجے تک تو فلم دیکھتی رہی، تو بہت تھکی ہوئی، جانے دو۔ تو اس طرح سے جو ہے بیوی بچوں کے سلسلے میں بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کر لیتے ہیں لیکن گھر میں پڑھی نہیں پڑھی کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ بھی برائی ہے، یہ بھی جرم ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے، چرواہا ہے، اس سے اپنی بکریوں کے بارے میں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نبی سے حکم کر رہا ہے، اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ بھی خود نماز پر جمے رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے ہیں۔ آپ کے نبی بنانے کا مقصد، آپ کے پیدا کرنے کا مقصد رزق کموانا نہیں ہے، نہ آپ کی اپنی ذات کے لیے نہ اللہ کے لیے، مقصود آپ کا یہ نہیں ہے۔ لا نسألک رزقاً نحن نرزقک، بلکہ رزق آپ کو ہم دیں گے، آپ کو ہم رزق دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام متقین ہی کے لیے، اچھا انجام تقوی کے لیے، جو متقی ہو دنیا میں اس کا اچھا انجام ہونے والا ہے، جو تقوی سے محروم زندگی گزار کے جائے گا وہ آخرت میں جا کر پچھتائے گا اور اللہ کی سزا کا حقدار بنے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور آپ خود اس پر جمے رہیے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کے گھر والے نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تاکید کے لیے کہا کہ معاشرے میں ایک ذمہ دار انسان کو اپنے گھر والوں کی نماز کی نگرانی کرنی چاہیے، اور نماز کا خاص طور سے اہتمام کرتے ہوئے خود بھی دوسروں کو بھی نماز کی تاکید کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان اس میں بہت دھوکہ دے کر آدمی کو گمراہ کر سکتا ہے، اور اگر نہیں بھی ہے تب بھی ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے تحت ثواب ملے گا، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا اور صبر کی وصیت کرنا۔ اس سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 ہے، جس میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، 7 سال کے ہوں تو نماز کا حکم دینا شروع کرو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْر، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو اس پر تم نماز پر ان کو مارو بھی، یعنی نماز نہیں پڑھتے ہیں اگر 10 سال کے ہونے کے باوجود تو ان کو سزا میں تم مار سکتے ہو، ایسی مار جو اس کے لیے اصلاح کا ذریعہ ہو، یہ نہیں کہ اس کو دواخانے میں پہنچا دیا۔ بہت سارے لوگ مارتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں ایسی کہ پورا غصہ اس پر نکال دیا، آفس کا باس کا بھی، بیوی کا بھی، اور پڑوسی کا بھی، پورا بچے کے اوپر غصہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ کی سزا اللہ اس کو اتنی ہی دے، ہے کہ نہیں، تو اپنی اولاد کی غلطی پر اس کو سزا کتنی دے رہی ہے، اور یہ تو چاہتا ہے کہ اس کو معاف کیا جائے، تو یہ بھی معاف کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کے سوا اگر اس کی اصلاح نہیں ہوتی ہے تو 10 سال کا ہونے کے بعد اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، ڈانٹنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود، تو آپ کیا کرنا پڑے گا، اس کو مارنا پڑے گا۔ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ مارنا بچوں کو اچھا ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، اگر اس کو ابھی نہیں ماریں گے تو بعد میں جا کے دوسروں کو مارنے والا بنے گا، اس لیے باپ کی مار بچے کے لیے ایسی ہے جیسے پودے کے لیے پانی، اس کی نگہداشت کے لیے ضروری ہو۔ تو یہ ہمارے اسلام میں ایسا نہیں ہے، بچوں کو نہیں مارنا، ہمارے اسلام میں بچوں کو مارنا، اس لیے کہ بہت زیادہ آزادی اور ایک دم پڑھا لکھا ہے، اپنا اپنا خود چنیں گے، ایسا معاشرہ آج دیکھیں کتنا گندا معاشرہ، وہ ویسٹ کا معاشرہ ہے، مغربی معاشرہ کتنا گندا ہے، اور کس کی جان محفوظ ہے، کس کی عزت محفوظ ہے، بچوں کو محفوظ کر دیا، وہ بچے بڑے ہو کے کسی کو محفوظ نہیں رکھ رہے۔ تو دباؤ ان میں ہونا چاہیے، ان کی اصلاح کے لیے ان کو مارنا چاہیے، لیکن صحیح وقت پر، صحیح مقدار میں، صحیح طریقے سے، ایسا نہیں ہو کہ ایک دم ہی ان کو پریشان کر دیا اور ان کے اندر بغاوت پیدا کر دی ہے۔ تو امام احمد اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، اس سے معلوم ہوا کہ نماز یہ کتنا اہم امر ہے کہ اگر بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان پر ان کو پیٹا جا سکتا ہے حد میں، اس غلطی کی مقدار میں۔ اسی طرح سے نماز کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے۔ اور آخری چیز کہ کفر اور شرک اور ایمان میں فرق کرنے کے لیے جو لکیر ہے وہ نماز کا اہتمام ہے۔ ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ ان لوگوں کا عمل کر رہا ہے جو کفر و شرک میں مبتلا ہیں۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو کفر و شرک سے بچاتا ہے۔ نماز نہ پڑھنا کفر ہے، نماز نہ پڑھنا شرک ہے، اگرچہ اسلام سے باہر یہ نہیں جاتا ہے۔ یہ وہ شرک نہیں جو اسلام سے باہر کر دے، یہ وہ کفر نہیں جو اسلام سے باہر کر دے، لیکن اس کو کفر اور شرک حدیث میں کہا گیا ہے، کیونکہ کفر اور شرک کی دو قسمیں ہیں، کفر اکبر اور کفر اصغر، اسی طرح سے شرک اکبر اور شرک اصغر۔ تو علماء نے عام طور سے ہی کہا ہے کہ شرک اصغر ہے، لیکن یہ شرک، نماز کا چھوڑنا شرک ہے، نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ تو کتنی سخت بات ہے کہ ایک آدمی شرک اور کفر کر رہا ہے اگر نماز چھوڑ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر، آدمی کے اور شرک اور کفر کے بیچ میں جو چیز حائل ہے، رکاوٹ ہے، پردہ ہے، دیوار ہے، وہ نماز کا چھوڑنا ہے، نماز کا چھوڑنا ترک الصلاۃ۔ اگر آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ وہ شرک اور کفر میں چلا گیا۔ تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور کفر قرار دیا ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا، اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت کی نماز پابندی سے اس کے تمام لوازمات کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے گھر والوں کا جائزہ لیتے رہنے اور ان کو بھی نماز کی تاکید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔